Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Merhabalar. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet, çok hareketli bir gündem var. Biz bütün iyi haberleri yaptık. Size kötüler kaldı sadece. Evet, size bıraktık onları. Yani bir Soma vaziyeti devam ediyor. Deprem vaziyeti oldu hafta sonunda. Bir de sonra başbakanın incileri var gene, değil mi? Evet. Vallahi yani bir türlü normalleşemiyoruz. Sürekli de anormalleşiyoruz yani. Her hafta başlangıcında bunun adeta bir muhasebesini ve bilançosunu çıkartıyoruz. Anormalleşme bilançoları oluyor programlarımız. Türkiye'yi yöneten iktidar lideri ve partisi sağlıklı bir çizgi izlemiyor açıkçası. Ve memleketin üstünde gerçekten ruh hali, gezen ruh hali feci bir noktaya doğru da ilerliyor. Bu parçalanmışlık, bu şiddet, nefret söylemi ülkenin geleceğine ilişkin çok parlak düşünceler ürettirmiyor bize. Ve bu böyle bir demokrasi dışı bir düzen dayatılmaya çalışılıyor. Ve bu dayatılan düzen içerisinde başbakan cumhurbaşkanı olmak istiyor. Şimdi son birkaç yıl içerisindeki 2010 referandumu ve 2011 genel seçimleri sonrasında Başbakan Erdoğan ve partisini 2-3 fazla ayırarak izliyoruz. Bunlardan bir tanesi sürekli bir gerilim üreten bir faz var. Bu Erdoğan'ın her siyasi meselede en ufaktan en yükseğe bir gerilim üretme şeklinde yaklaşım metodolojisi var. Partinin yönetim kademelerinde de. Diğer bir husus 17 Aralık'tan itibaren şahikasına ulaşan, en yüksek ulaşan yolsuzluk fazı var. Evet. Bu faz 17 ve 25 Aralık'larda inanılmaz noktalara ulaştı ve hala devam ediyor. Diğer üçüncü bir faz var. Faz aslında daha gerilere dayanıyor ortaya çıkması. Yani bunlar katliamlar ve yaşanan suikastler. Yani Hrant Dink ve gayrimüslim vatandaşlar üzerine yapılan katliamlar, aydınlanmamış katliamlar. Ardından Roboski Uludere katliamını görüyoruz. Yani büyüklerini söylüyorum ben. Ve bunlara karşı alınan tavırları görüyoruz. Roboski'de bir kere bile özür dilenmiyor. 40'a yakın yurttaş kendi ülkenizin hava kuvvetleri tarafından paramparça ediliyor. Ardından bir Afyon cephaneliği patlıyor. 30'a yakın insan havaya uçuyor. Reyhanlı ve diğer sınır katliamları geliyor. Reyhanlı'da 52 kişi. Tarihimizin en yüksek evet, bir terör olayı olarak 52 kişi galiba hayatını kaybetmişti Reyhanlı'da da. Hemen arkasından Gezi geliyor. Gezi'de yaşananlar zaten bugüne kadar geliyor. Soma katliamıyla karşı karşıyayız. Bunların hepsi bu üçüncü faz iktidarın sorumluluğunda olaylar. Şimdi ok meydanı ekleniyor, sembolize oluyor. Şimdi bu üç faz üzerinden tıkanıyorsunuz. Yolsuzlukların üstü örtülüyor. Kolluk güçleri, emniyet güçleri, güvenlik, bürokrasi hallaç pamuğuna çevriliyor. Hukuk, adalet, yargıçlar, hakimler, savcılar darmadağın ediliyor. Buna bir hayali düşman yaratılıyor. Ve bir dil kullanılıyor ki, yani 1970'li yıllarda Türkiye kentlerinde bizim sizin yaşadığımız, tanık olduğumuz o dönemde bir iç savaş yaşadık kentlerde. Ağırlıklı olarak kentlerde 1974-1981 arasında 5500 insan karşılıklı kamplarda birbirlerini öldürdüler. Devlet güçleri bir grubun yanında yer alarak oldu. Karanlık bir dönem yaşadık. Özellikle mezhep çatışmaları yaratıldı. Alevi yurttaşlar Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da başta olmak üzere katledildiler. Bu katliamların üzerinden gelen bu ülke parçalandı orada. Bunun adına sağ sol ülkücü devrimci kontur gerilla maharetinde yaratılan olaylar son bir darbeyle sonuçlandı. O zaman dahi vatandaşa, yani bu saygısız ve kötü dili bu kadar sık kullanıldığını en azından tanık olmadı. Çünkü saflarda belliydi. Yani Demirel'in tarihe geçmiş "bana milliyetçiler adam öldürüyor" dedirtemezsiniz lafının üstünde bile çıkan, yani bir çocuğun ölümüyle bu kadar insafsızca dil veren bir başbakanla karşılaşmadık. Dolayısıyla gerçekten... Önüş geçmiş demişti değil mi? Yani bir, çok hakikaten ciddi bir kırılma noktası sayılabilir hakikaten. Ciddi bir ifadeydi. Çok nefret söylemi içinde bir başbakan var. Yani bir ülkenin başbakanı değil. Yani dolayısıyla taşınabilir, sağlıklı, yaşanabilir bir ortam içinde değiliz. Gittikçe vahimleşiyor ve bir demokrasi dışı bir düzen, ki tanımı bile olmayan bir düzen dayatılmaya çalışılıyor. Ve hem olağanüstü bir muktedirle karşıyız. Vatandaş dövebiliyor. Vatandaş dövdürtebiliyor. 301 vatandaşın toprak altında boğularak ölmesi konusunu bir anda üstünden aklından atabiliyor. İlgilenmiyor. Kupon arazi devredebiliyor oğluna. Maden ruhsatlarını ve tüm kamusal ekonomik aktiviteyi 7 satırlık bir genelgeyle kendine bağlayabiliyor. Dolayısıyla yani bütün sarf ettiği cümleleri, yani uçakta yeni duydum biraz önce, işte Merkez Bankası'na ettiği laf, bir araba üreten büyük Koç grubuna ettikleri, yani gerçekten başbakanın siyaseten bir tarafa bırakıyorum, kişisel olarak zor bir durumda olduğunu görüyoruz. Yani sarf edilen sözler normal cümleler değil. Bir siyasi içeriği doldurmuş olan, yani bir siyaseten yapılmış sözlerin ötesine çıktığını görüyoruz. Evet, iki önemli nokta vardı, ben müsaadenizle buldum şimdi onu hatırlatayım. Yani Ok Meydanı'nda iki kişinin öldüğü olaylara ilişkin olarak konuşurken her ölüm için tören mi düzenleyeceğiz? Ölmüştür, geçmiştir gibi şimdiye kadar benim de hiç hatırlamadığım, yani yakın tarihte, yakın geçmişte, son 50-60 yıl içinde hatırlamadığım bir şey. Yani bu Berkin Elvan'ı anmak için okulda tören düzenleyeceklermiş, ölüm yıl dönümü dedi. Yani biz bu ülkede, kusura bakmayın, her ölüm hadisesinde bir tören mi düzenleyeceğiz? Ölmüştür, geçmiştir, dürüst ol, dürüst diye de böyle hitap etmiş. Bu tabii çok önemli bir değişik, evet, değişik bir durum. Ali yani. Bey'in bahsettiği Merkez Bankası ile alakalı olan durum da faizlerin yüksekliğinden yakınan Başbakan Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın politikasını beğenmediğini söylemesine ileri geliyor. Erdoğan, sen dalga mı geçiyorsun? Yükseltirken 5 puan birden yükseltiyorsun. Şimdi yarım puan indiriyorsun. Kendine çeki düzen vermesi lazım demiş Merkez Bankası'na kastederek. Merkez Bankası'nın bağımsız olmasının faiz hakkındaki düşüncelerini etkilemeyeceğini ifade etmiş ve başbakanı isem kanaatimi, düşüncemi söyleyeceğim. O da bu noktada kendine çeki düzen vermesi lazım demiş. Dalga mı geçiyorsun demiş. Koç grubuyla alakalı olarak da onu da aktarayım. Evet. Biraz önce söylediniz, yayında biz söyleyemedik. Ford grubunun bir fabrikasının açılışı vardı. Başbakan Erdoğan oraya katılmıştı. Arasının kötü olduğu söylenen Koç grubuyla beraber bir açılış gerçekleştirmişti. Yatırım büyük bir yatırım. Bundan dolayı oraya gitmem gerekirdi. Gezi'de bizi üzdüler ama kin tutmam demiş. Bu konuyla alakalı bir olarak. Bir de son olarak ben şeyi de ekleyeyim. Yani polisle de ilgili olarak işte Molotov kokteyli polis aracının içine düştü diyor. Onu bilmiyoruz. Onu görmedi içine mi düştüğünü ama yani her halükarda kolları vücutları yandı polislerin. Bir şey yapmayacak mı? Nasıl sabrediyorlar anlamıyorum demiş. Anlamıyorum diyor değil mi? Evet. Yani şimdi yakın tarih mutlaka önümüzdeki dönemde bu yaşadığımız tarih bu olaylar mutlaka yazılacaktır. Ve başbakan haleti ruhiyesi bu meseleler içerisindeki pozisyonu danışmanlarından zaten ruh hali kendisi kendisine tepki koyan 301 vatandaşın öldüğü bir ilçede infial etmiş bir topluluğun üzerine şiddetle giden bir danışmana, özellikle müdür yardımcısına sahip bir başbakan, vatandaşı dayağı yersin diye tokat atan ve de ağzından o anda ırkçı söylemle yaklaşan bir başbakanla karşı karşıyayız arkadaşlar. Yani bu adamın dindar, bu en önemli unsuru bu partinin ve kişinin dini en önemli unsur olarak da ortaya çıkan, dini öne çıkaran bir politik yapı. Ama bu politik yapı biraz önce söylediğim 3 faz içerisinden geliyor. Para, yolsuzluk, rüşvet, şiddet, işkence, gerilim. Şimdi bunlar kaynağı olunca ortalıkta ne bir vicdan, din, ahlak falan ortadan kalkıyor. Yani biz şu anda tepki koyan vatandaşına dayak atan bir başbakanla karşı karşıyayız. Evet. Durum bu yani. Evet. Dolayısıyla yani Merkez Bankası nefret ettiği bir kuruluş. Normalde hükümetlerle Merkez Bankaları bu liberal sistem içerisinde çatışmalı kurumlardır. Bunu hükümetin dahil eden modeller vardır, dışında tutan modeller vardır. Para politikalarını yönetmek için işte bir bağımsız, ama Türkiye bağımsız Merkez Bankası modelini benimsemiş bir ülkedir. Dünyada da bugün geçerlidir. Artı Merkez Bankası'na bugün yani dayatmasının temel nedenlerinden bir tanesi bürokrasinin içerisinde işte paralel ayıklamaları. O paranoyanın yenilen noktasıdır. Dokunamıyor buraya. Ateşle oynuyor aslında. Yani ben geçen hafta içerisinde iki tane ekonomiyle ilgili program takip ettim. Ki bunlar artık o kadar eskiden bunları biz programlarımızda yansıtır, konuşur, aktarırdık izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Ama bunlar önemsiz olmaya başladı. Çünkü o kadar vahim bir durumda karşı karşıyayız ki. Şimdi tedirginlik içerisinde başbakanın ağzına bakan bakanların bulunduğu ve ekonomi yönetiminin başbakana aykırı gelebilecek hiçbir sözü söyleyemediği bir döneme giriyoruz. Yani Ali Babacan'ın durumu çok zor mesela, ben çok uzun yıllardır takip ediyorum bu başbakan yardımcısı konumundaki kişiyi. Ortalıkta görüyor musunuz çok fazla? Hayır. Yani hiç görmüyoruz hatta yani. Son gördüğümüz şeylerden birinde de yani iktidarın siyasi iktidarın kararı gibi bir söz etmişti ki çok şaşırtıcı yani. Kendisinin bakan olduğunu hiçe sayan, yani unutmuş gibi görünen bir açıklama yapmış. Yok, farz ediyor kendisini. Evet. Yani dolayısıyla çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bakın isterseniz biraz Soma ve şeye buradan geçiş yapalım hocam. Tabii 10-12 yılı bulan programlar, yıllar geçince insan her şeyi hatırlamıyor. Biz bu taşeronlaşmayla ilgili meseleleri pek çok göz gündeme getirmişiz programlarımızda. Elimde bir rapor var. emek politikaları ne oluyor, ne yapmalı? 2011 yılında Belediye İş Sendikası tarafından yayınlanan bir çalışma. Bu çalışmayı ben de iki hazırlık toplantısına katılmıştım. Sonra bir kongrede tartışıldı, sonra doküman haline geldi. Ankara'daki üniversitelerden arkadaşlarım var, benim de dergiyle de ilgili arkadaşlar hazırlayanlar arasında. SBF'den Serdal Bahçe, Gamze Yücesan Özdemir, Ebru Voyva'da Ali Murat Özdemir, Mehmet Ali Can'dan sendikacı arkadaşlarımdan İsmail Hakkı Kurt, bu ekibin hazırladığı bir rapor var. Şimdi bu rapor o dönemde iş kanunlarıyla ilişkin düzenlemeler de gündemdeydi. Biz de bunu, bu raporu kaç kez gündeme getirdik. Şimdi kamuda taşeron sayısının, özellikle kamuda ve sonra tabii özel sektörde durumu, güvencesiz çalışmanı ayrıntılı şekilde ortaya koyan bir doküman bu. Ve bunun temel şeyi, yani 2001 krizi, biliyorsunuz Türkiye'de büyük bir ekonomik bunalım yaşandı. Ve bu bunalım sonrasında bir takım programlar uygulandı. Bu programlar içerisinde, yani 80 ve 90'lı yıllarda kamunun iktisadi alanda bulunmasına karşı bir dünya ve Türkiye'de bir görüş oluştu. Buna neoliberal politikalar adı altında. Duyuyor musunuz? Evet, dinliyoruz. Topladığımız bir politika seti var. Bu set diyordu ki kitler devlette, iktisadi devlet teşekkülleri Türkiye yapılanmasında iki ana şey vardı. Bir kitler vardır hukuki yapıları anlamında. Bir de iktisadi devlet teşekkülleri için kitler vardır. Kamu iktisadi kuruluşları, işte yani diyeyim ki TÜPRAŞ, TETKİM kittir, taş kömürü işletmeleri kittir. Neyse, bunlara girmeyelim. Evet. Bunların verimsizliğinden söz ettik. Ve bunun üzerine 2001'de artık şey bulundu. Hem tarımda bir düzenleme oldu. İşte tarımda tütün, pamuk gibi pek çok alanda insanlar o sektörler içerisine çıktılar. İşsiz kaldılar tarım sektöründe. Öbür taraftan da verimsiz kitler ve iktisadi devlet teşekküllerinde ya özelleştirildi. Bugün imalat sanayinde kamu yok, devlet yok imalat sanayinde. En son TETKİM'le birlikte gitti. Bir taraftan da bu verimsizliğin kaynağı olarak görülen işçiler, taşeronlaştırma sistemleri, esnek çalışma, yani güvencesiz çalışma, her türlü güvencesiz iş güvenliği, gelecek güvenliği, kıdem tazminatı, sağlık vesaire hepsini içeren bir güvencesiz esnek çalışma modelleri belirlendi. Bunun temel şeyi tarımdaki bir an ember, çünkü tarım düşmandı, oradaki yapılan sübvansiyonlar düşmandı ki Soma bölgesi tütün üretir. Tütünden çıkan mesleksizler ademe girdi arkadaşlar. Evet. Yani neoliberalizmin, yani buna Türkiye'de bu işin başlangıcı da işte Kemal Derviş devrimleri diyen, Türkiye'de bir grup iktisatçı buna Kemal Derviş devrimleri diyor. Öyle başlayan süreçtir. Türkiye'nin milyarlarca dolar faiz ödemesi karşısında kitlere, iktisat devlet teşekküllerine ve tarıma yaptığı subvansiyon faiz ödemelerinde devede kulaktı. Bizim gibi ülkelerde yoksul ve alt gruplara sübvansiyon yapılması gereklidir zaten. Bu politika AKP iktidarı döneminde 2003'ten itibaren yemi azıya almış bir şekilde uygulandı. Güvencesiz çalışma modelleri cenneti oldu bu ülke. Güvencesiz çalışma modeli zaten işçiyi bölmek, örgütsüzleştirmek üzere. Zaten işçi sınıfı, sendika hareket 80'den bu yana sürekli giyildi. En tepe noktasına 1989'da ulaşmıştı. Evet. Ondan sonra da aşağı doğru hızla inmiştir. Ve bugün Türkiye'de sendikadan söz etmek gerçekten mümkün değildir yani. Komiktir. Ve vahşi çalışma biçimleri bu 2001 modellemesinin üzerine gelen AKP iktidar tarafından inanılmaz bir şekilde uygulanmıştır. Ve bizim bu raporu hazırladığımız arkadaşların raporunu aktardığımız dönemdeki rakamların 5 katına falan ulaşmış bir kamuda taşeron işçi çalıştırma düzenine geçti Türkiye. Ya 10 sene içinde 5 katına çıkmış. %500'lük bir artış var. İnanılmaz bir artış var. Yani bu rakamları düşünün. Biz eskiden Ankara'da ekonomi gazetecilikleri yapanlar, bakanlıkların birçok, Maliye Bakanlığı birçok kontrol genel müdürlüğü üzerinde istatistiklerinden bakarız. Bugün yani bunlar şimdi bir takım rakamları net de göremiyorsunuz. O kadar karışık bir kamu istihdam politikası var ki. Ama bilinen şu, artık madenlerimizdeki yasalara aykırıdır bu. Belirli hizmet alınan sektörlerde taşeron uygulaması yapılabilmesine karşın bazı alanlarda yapılamıyor. Bunlar genelgelerle yapılabiliyor. Bakın Soma'nın madenin sahibi olduğu holdingin 2010 yılına kadar, 2009 yılına kadar esamesi okunuyor bu ülkede. Ama 2010'dan itibaren İstanbul Sanayi Odası ISO 500'ün içinde yer alıyor. Derecelere giriyor. Bu şeyin üzerinde de epey durma fırsatımız olmuştu çeşitli vesilelerle. Ben de bir iki kere kalem oynatma fırsatı bulmuştum. Yani dolar milyarderlerinin sayısı da dünyada birdenbire büyük bir patlama gösteriyor Türkiye'de de. Ve üçken mesela 43'e çıkıyor ya da 4'ten 43'e böyle bir şey rakam vardı. Bu da tabii çok çarpıcı. Büyük ölçüde inşaat sektörüyle uğraşanların şeyleri bunlar. Bakın taşeron işçilerin çalıştığı bakanlıklar, en büyük çalışanların bulunduğu yer Sağlık Bakanlığı. Genelkurmay Başkanlığı'nda direkt 2009 rakamlarına göre 2016 taşeron işçi çalışıyor. Eğitim. Belediyeler zaten inanılmaz. Ve bu güvencesiz çalışma modellerinin topyekun hakim olduğu bir ülke oldu Türkiye. Buna da liberal iktisatçılarımız esnek çalışma modelleri diyor. Halbuki Türkiye'nin çok büyük bir nüfusunun neredeyse yarısı çalışabilir halde olmasına rağmen çalışmıyor. O da ayrı bir konu. Evet, şimdi süreyi de tabii bitirmek üzereyiz ama yani bir başka konuğumuz da olacak için biraz tam zamanda bitirmek zorundayız ama şeyi özetlersek bir dakikada, yani büyük bir sarmalın içinde yuvarlanıp duruyor anladığım kadarıyla Türkiye. Yani depremle ilgili mesela dün akşam konuştuğumuzda işte 400 alan ayrılmış deprem sırasında, çadır kurulacak ve toplanılacak yerler, onların bile yüzün altına indiğini söylüyordunuz bir yerden. Yani evet evet. Yani alışveriş merkezi yapılmış değil mi? Evet, İstanbul'da 473 tane deprem olduğunda çadır kurulabilecek alan tespit edilmiş ilçelerde, mahallelerde. Bu bugün yüzün altına düşmüş. Çünkü buralara inşaatlar, bunlar kamu alanlarıymış. Bunların bugün bunun yüzün altına düşmüş. Yani İstanbul'da deprem olduğunda insanlar çadır kurulacak alan bulamıyorlar. Yine kentsel dönüşüm adı altında yapılan ve son 10-12 yıl içerisinde yapılan binaların denetimi madenlerin denetiminden daha, madenler daha iyi denetleniyor yani yapılan binalara göre. Evet, bu da bugünkü yani bir gazetede de verilen şeyde de işte Urla'daki villalar için sit alanını imara açan 3 kişilik bir kişi heyetin bu kez İstanbul'un son çok büyük yerlerinden biri, rant kaynaklarından biri sayılmaya başlayan Tarabya'da tarihi bostanın korumasının kaldırıldığı ve içinden bir imara açılma kararı, milyarlık rant kararı çıktı. Bu da Urla modeli deniyor. İşte böyle bir evet, yol. Şimdi ülkemizde son şu rakamı da verelim. 200 bine yakın özel sektörde çalışan, 100 bine yakın da kamuda çalışan müteahhit bulunuyor. 300 bin. Geçen hafta içerisinde Denizli'de yapılan bir toplantıdan İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı'nın açıklamasını söylüyorum. Bu rakam 27 Avrupa Birliği ülkesindeki müteahhit sayısından daha fazla. Toplamından yani, öyle mi? Evet. Evet. Şimdi aynı zamanda bu müteahhitler örneğin TOB bünyesinde kanun ile kurulmuş bir kurumsal ve mesleki yeterliklerini oluşturan, sektörün giriş ve çıkış çerçevesini belirleyen, kontrol eden, sektörü eğiten, sektörün disiplini sağlayan, sektörün rekabet şartlarını sağlayan bir devletle özel sektörde köprü olan bir örgüte bile sahip değil. Evet. Yani bu 300 bin müteahhit Yani yapılan binaların mühendisliklerinin zaten 7 milyon konutun 5 milyonunun, yani yenilenecek 7 milyon yapının 5 milyonunun mühendislik şeyi yok Türkiye'de. Evet, bu çok yani muazzam bir tablo yani. Çıkıyor bu anlattıklarımızdan. Evet. Bunu herhalde epey konuşmaya devam etmemiz lazım. Elbey burada bitiriyoruz, süreyi bitirdik. Çok peki. Çok teşekkür ederiz. Peki, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.